Açık Gazete. Açık Radyo 94.9'dasınız ve bugün de sözünü ettiğimiz konuk Amira Has. İsrail'den Filistin topraklarında yaşayan, İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda uzun senelerden beri yaşayan dünyanın en önemli, saygın ve cesur gazetecilerinden biri. Açık Radyo dinleyicilerinin de epey yakından tanıyor olmasını beklediğimiz bir gazeteci, çünkü epeydir onun yazılarını online olarak her zaman sizinle paylaşma fırsatı buluyorduk. Welcome Amira Has, we're very glad to have you here. Hoş geldiniz Amira Has. Burada bulunmanızdan çok mutluyum. Ben de burada bulunmaktan mutluyum. Ve dinleyicilerimiz sizi en azından 6-7 yıldır çok iyi tanıyorlardır. Çünkü sizin makalelerinizden, yazılarınızdan, bazen de kitaplarınızdan hep alıntılar yapıyoruz. En azından 2000 yılından beri bunu yapıyoruz. Dolayısıyla sizin burada bulunmanız bizim için büyük bir fırsat. Let me start like this. Peki, şöyle başlayalım. Yakınlarda bir Filistinli genç kızla görüştük, Dalia Labadi adında. Kendisi geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı ve bir konferans nedeniyle buradaydı. Burada amaç küreselleşmenin demokratikleştirilmesi ya da demokrasinin küreselleştirilmesiydi. Ve kendisi halkının hemen her gün acı çektiğinden söz ettiğinden kendisine gelecekten umutlu musunuz diye sorduk. Yani zulmün olmadığı, adaletli tek bir dünyadan kendi sözleriyle. Bu soruya çok kibar bir şekilde yanlış soru olduğunu ima ederek cevap verdi. İyimser olduğumu söyleyemem dedi ama azimliyim. Bunu da hayatımda acı çekerek öğrendim. Biz 61 yıldır işgal altındayız ama bu işgalin son bulması gerektiği konusunda kararlıyız. Ve bu umutlu olduğumuz ya da daha iyi bir geleceği hayal ettiğimiz için değil, çocuklarımızın daha iyi bir ortamda ve herkes gibi daha iyi yarınlarda yetişmesini istediğimiz için. Being part of the daily siz de işgal altındaki topraklarda günlük hayata katılan biri olarak bu konuda bir şeyler söyler misiniz? It was a long question, I know. Biliyorum, uzun bir soruydu ama. Yeah, sometimes there are people who evet, are bazen active, not because they are hopeful. Aktif olan insanlar vardır ve bu ille de umutlu oldukları için değildir. Sanırım yıllar geçtikçe umudumuz daha da azalıyor. Yani kendi ömrümüzde bir değişiklik görebileceğimiz konusundaki umudumuz. Bazen genç insanlara soruyorum. Ben kendi ömrümde herhalde barışı göremeyeceğim ama benden 20-30 yaş genç olan birisi için farklı bir duygu olmalı bu. Ve bir anlamda bu distinguishes this our generation of belki de for a solution, bir çözüm için mücadele eden ya da adil bir çözüm için mücadele eden bizim kuşağımızı daha önceki umutlu kuşaklardan ayıran bir şey. Şimdi geriye dönüp baktığımızda pek de umutlu olmak için bir sebep yoktu onlar için de diyebiliriz ama onlar umutluydu. Ve şimdi gençler umutlu. Şimdi biz daha az umutluyuz. Sırf İsrail'in taktikleri ve siyasetleri nedeniyle değil, aynı zamanda Filistin yönetimi nedeniyle ve yönetim içindeki bölünme nedeniyle. Şimdi iki tane Filistinli sözüm ona devlet, sözüm ona hükümet tarafından yönetiliyor ve bunlar Batı Şeria'dan geriye ne kaldıysa orayı güya yönetiyorlar. Dolayısıyla bu durum aslında şimdiye kadar son 60 yılda hiç kıyaslanamayacak kadar kötü ve bu da bir ölçüde Filistin'in zaafından kaynaklanıyor. You ask me. There is yani one big siz bana soruyu soruyorsunuz. İsrail işgalini ne şekilde sunduğu ya da sunulduğuna bakılırsa bu sanki dünyadaki tek şer ya da en kötü, en büyük şer gibi sunuluyor. İsrail bir iyi niyet denizinde bir şer adası değil. Burada sadece hayırhahlık ve iyilikseverlik yok dünyada. And what's unique about Israeli repression, ve İsrail zulmünün kendine özgü olan yanı şu. It's complex. It's bu karmaşık ve biraz da anakronik, çünkü artık sömürgecilik anakronik oldu artık. Ama bu sadece bir sömürgecilik olgusu değil. İsrail aynı zamanda Yahudiler bu dünyadan atılmak istendiği için kuruldu. Ve bu kuruluş bir anlamda Avrupa'nın şerri diyor Ömer Madra. Hayır, ben buna Alman katliam sanayi diyorum. Bu 61 yıldır işgal altındayız diyor mesela sizin bahsettiğiniz hanım. Belki şunu mu ima etmek istiyor? Yani sadece İsrail devleti ortadan kalkarsa kendi durumu değişebilir. Evet, İsrail 61 yıl önce kuruldu. Based on the dispossession of the Palestinian people. Ve Filistin halkını topraklarından ederek kuruldu. Peki tarihi bir geriye çevirmek mümkün mü? Bence değil. Bu bir felaket olur ama belki herkes için de felaket olur İsrail devletinin ortadan kaldırılması. Dolayısıyla umutsuz olmamızın bir nedeni de şu. Bir şekilde 80'li 90'lı yıllarda, yani Oslo'dan evvel, her şey daha açıktı. Adil olmaktan söz ediliyordu. 48'e geri dönmekten bahsediliyordu ki dönülemez. Ama geleceğe bakıyoruz. Ve geleceğe bakarken nasıl daha adil ve daha yaşanılabilir bir şey olabilir diye bakıyoruz bu iki halk için. Ve şimdi adeta binaric solutions, bir çeşit ikili çözüme, yani ya şu ya bu gibi çözümlere dönmüş oluyoruz. A long answer for a long. Evet, yeah. Uzun bir soruya uzun bir cevap oldu. Talking about binomialism. Tekrar bu ikililikten söz edecek olursak, Hrant Dink ödül töreni sırasında yaptığınız oldukça etkileyici konuşmanız sırasında her daim var olan bir hüzün duygusundan bahsettiniz. Ama bunun yanı sıra derin bir esef ve öfkeden de söz ettiniz. İşte bu da belki bir ikililik. Belki de sesinizi duyuramamaktan ya da duyulmamaktan gelen bir öfke. Bunu biraz açar mısınız lütfen? Öfke tabii ki adaletsizliğe karşı bir öfke ve bu devam ediyor. Bazen insanlar bana soruyorlar, nasıl buluyorsun bu enerjiyi? Ben de diyorum ki benim enerjim öfkemden kaynaklanıyor. Nasıl yazmaya enerji buluyorsun? İşte ben bu öfkeden beslenerek yazıyorum. And by the way, for me this anger, I mean, it's aslında şunu da söylemek lazım, bu öfke bana my parents, annemden babamdan gelen bir şey. Part of my ve Jewish, bu bana Yahudi mirasımın bir parçası power, gibi geliyor, öfkeli olmak, iktidara öfke duymak, denetim altında tutanlara, zulüm yapanlara karşı öfke duymak. Bu benim mirasımın bir parçası. Ve tabii hüzün de var. Yani şimdi iki gündür buradayım ve pek çok Ermeni ile bir araya geldim. Hiçbir zaman bu kadar çok Ermeni tanımamıştım. Ve doğrudan doğruya 1915'teki soykırımla bağlantılı insanlar bunlar. Ve aynı hüznü onlarda gördüm. Onlar üçüncü, dördüncü kuşak olmalarına rağmen. Ama those images, those terrible images, bu korkunç görüntüleri 100 yıl önce olmuş olsa bile siz içinizde taşıyorsunuz. Ve bu da öyle bir hüzün ki Filistinlilerde de var, Yahudilerde var, Ermenilerde var, herkes de var aslında. Amerika'daki siyahlarda da var. Yani zulüm gören herkes de var. Ama bir şekilde... Of course, it's very when you have direct relatives who live to it and you know them. It affects much yaşayan, more. Başından bunlar geçen insanlar sizin doğrudan doğruya akrabalarınız olduğu zaman bu hüzün çok bariz oluyor, çok apaçık oluyor. Bence hüzün ve öfke çelişkili değil, birbirini tamamlayan şeyler. Evet, tamamlayıcı bunlar diyor Ömer Madra. Ben bir kez bir Ermeni lisesine gitmiştim küresel ısınmayla ilgili bir konuşma yapmak için. Bu konu beni çok ilgilendiriyor. Ve yolda giderken beni okula götürüyorlardı. Bizim bir dinleyicimiz olan Ermeni bir hanım bana şöyle diyordu. Bu bir hayat tarzı oldu bizim için diyordu. Yani bizde neredeyse bir deyim haline gelmiştir. Geçen akşam şahane bir akşam geçirdik. Bütün akşam ağladık. Yani işte böyle bir ruh var. Her neyse, o çok kısa ama çok çarpıcı konuşmanız sırasında çok dikkat çekici bir söz de kullandınız. Şöyle dediniz, Hrant Dink'in doğum gününü kutluyor olsak da buraya bütün bu insanları getiren şeyin onun o dehşet verici koşullarda katledilmesi olduğunu hatırdan çıkarmak benim için imkansız dediniz. Şimdi son 15 yıldır oldukça zorlu koşullarda yaşıyorsunuz siz. Oldukça dehşet verici olayları haber yapıyorsunuz. Özellikle son Gazze saldırısını ve onun ardından gelenleri. Peki devam etmek için cesareti nereden buluyorsunuz? Öfke mi, umut mu? İkisi birden mi? Tabii ki öfke. The responsibility. Sorumluluk. Sense of responsibility. Bir sorumluluk duygusu. Maybe it's belki de some relief that I see myself personally. I see myself as privileged. Ben şahsen kendimi ayrıcalıklı biri olarak görüyorum. That I can do all these things. Yani bütün bunları yapabiliyor olmaktan ayrıcalıklıyım. En azından öfkemi yazarak ifade edebiliyorum ve ana akım medyanın parçası olan bir gazetede yazıyorum. Which has its fame and has its kendine göre anı şanı olan bir gazete bu. Name. And that I can express and also be some kind of political. Hem bunları ifade edebiliyorum hem de insanların yaşadıkları tecrübeleri aktarmanın bir aracı olabiliyorum. Bir monologu yayınlıyorum geçen haftadan beri. Gazze'de topladığım tanıklıkları yayınlıyorum. O kadar çok var ki ve duygusal olarak da şunun farkına vardım. Bir seferde yapamayacağım bunların hepsini. Ve gazetede çok cesur bir şekilde yayınlıyor bunları. Çünkü İsrail toplumu pek de ilgilenmiyor bu konularla. Dolayısıyla monologs that I had. I mean, benim şu ana kadar yaptığım en zor monologlardan biriydi bu. Çünkü bu kadının bana anlattıklarını oldukça yalın bir şekilde aktardım. Yani oğlu öldürülen bir kadın bu. Dolayısıyla ham bir şekilde verdim onun söylediklerini. Nasıl duyduysam hemen çevirdim ve yazıya döktüm. Doğrudan ham bir metin oldu. Ve buna rağmen teknik bakımdan çok kolay olduğu halde birkaç haftamı aldı bunu yazmak. For me it's very important. It was very important benim için to let her voice onun sesinin duyulmasını sağlamak çok önemliydi. Aslında daha çok insanın buna tepki vermesini isterdim. Birkaç kişi tepki verdi. Mesela bir asker aradı beni protesto etmek için. Bazı insanlar e-mail yolladı. Bazı dostlar gerçekten çok şoke edici olduğunu söylediler. Bu da benim için çok önemliydi. Çünkü o da başkaları gibi sesi duyulmayan biriydi daha önce. Ve Gazze saldırısından kısa bir süre sonra değildi bu. Aslında onların başından geçenler hiçbir zaman silinmeyecek, hiçbir zaman geçmişte kalmayacak. Bu dehşet verici deneyimle yaşayacaklar hep. Dolayısıyla bu da bir sorumluluk benim için. Yani istesem ben yazmayabilirim. Yani öyle bir görüşme yaptım, bunu yayınlamayabilirim. Kimse beni mecbur etmiyor bunu yayınlamaya ama ben bu sorumluluğu duydum. In a way, I do think that ve bir anlamda şu ya da bu şekilde kendimi de korumaya çalışıyorum. Gazze'de insanlarla konuştuğum sırada kendimi bir çeşit defans mekanizmalarıyla, savunma mekanizmalarıyla sardım. Haber alırken gayet etkili bir şekilde çalışıyordum. Ve hatta bir vaka vardı. Bence böyle bir vaka oldu ama bu adamla o kadar çok görüşme yapıldı ki her görüşmede yeni ayrıntılar ekliyordu söylediklerine ve bunlar bana çok gerçek gibi gelmiyordu. Yani olay olmamış gibi değil, olmuştu ama anlattıklarına pek güvenemedim. Dolayısıyla yayınlamamaya karar verdim. Çünkü yayınlasaydım ve ordu da bu yalandır deseydi diğer geri kalan her şey heba olacaktı. Dolayısıyla kaldığım eve, dostların evine döndüğümde öylesine yorgundum ki sanki bütün gün odun kesmişim gibi bir fiziksel yorgunluk duydum. Halbuki sadece oturup insanlarla konuşmuştum. Yaptığım şey buydu. Dolayısıyla evet ben bunun içinde yaşıyorum ve this is the main reality. Bunun esas gerçeklik olduğunu biliyorum. Yani bu işgal, bu insanları topraklarından etmek. Biliyorum küresel ısınmayla ilgilenenler var. Başka İsrail'deki başka çelişkiler ve adaletsizliklerle ilgilenenler var. Ama bence esas çelişki burada. As an Israeli, if I were ve bir İsrailli olarak bununla bir şekilde baş etmenin yolunu bulamasaydım bir işbirlikçi olurdum. Ve bu benim hor gördüğüm bir durum. Maybe more than anything else. Başka her şeyden daha çok bunu görüyorum. Biliyor musunuz biz ayrıcalıklıyız. Ben ayrıcalıklı insanlar topluluğundanım. Bu da çelişkili gibi görünebilir. Yani hem Yahudi olmak hem ayrıcalıklı olmak sanki pek yerine oturmuyor gibi iki kavram. Ama tabii bu characteristic of being Jewish, but imagine Yahudi olmanın tahayyül edilmiş bir yönü mesela annemin babamın geçirdiklerine dayalı olarak onlar 20'li 30'lu yıllarda Doğu Avrupa'da büyüdüler ama biz burada İsrailli Yahudiler olarak ayrıcalıklıyız ve ben bütün bunları yazarken bile ayrıcalıklı olmaya devam ediyorum. Dolayısıyla işte bu ayrıcalıklı olma durumu bütün İsraillileri bu ayrıcalıklar rejiminin işbirlikçisi haline getiriyor. Esas soru şu, ne yapacağız bu ayrıcalıklarımızla, bu ayrıcalık rejimine karşı mücadele etmek için? İşte elimizde olan tek şey de bu zaten. Burada bir seçim yapabiliriz. Ve İsrail'de nitekim bir takım insanlar bu ayrıcalıklarını bu ayrıcalık rejimine karşı mücadele etmek için kullanıyorlar. Bence ayrıcalıklar sakat bir haktır. Çünkü ayrıcalık olmamalı. Herkes için evrensel haklar olmalı. Dolayısıyla tabii ki İsraillerin iyi bir hayat yaşamaları iyi bir şey. Denize gitmeleri, plaja gitmeleri, make trips all over the country to have ülkenin her tarafında yolculuk yapabilmeleri, her tarafında çalışabilmeleri ama Filistinlilere ait olmayan haklar var onlarda. Dolayısıyla ayrıcalıklılar ve evrensel olmadığı için bu ayrıcalıklar bunlar sakat ayrıcalıklar. Bu söylediklerim sadece İsrail için de geçerli değil. Bence dünyanın her ülkesine baktığımızda böyle ayrıcalıklar rejimini bulabiliriz ve buna karşı ne yapılıyor ne yapılmıyor buna bakabiliriz. Dolayısıyla bazen biliyorum Filistinliler de pek hoşlanmıyorlar bunu söylediğimde ama İsrail'i dünyanın tek ya da en büyük şerriymiş gibi görmeyin ve öyle davranmayın. Çünkü yanlışlara karşı mücadele etmemizi engelliyor bu. Ama benim de bazen kafam karışıyor ve rahatsız oluyorum insanlarla yurt dışında konuştuğum zaman. Siz biraz da kendinizi yargılayın, kendinizi değerlendirin. Niçin İsrail dünyanın en berbat yeri olsun? It's because I care for this. I mean, I want ve to promote our fight for change in this country. Bizim bu ülkedeki değişim için mücadelemizi geliştirmek istiyorum, mücadelemizi ilerletmek istiyorum. Ama böyle konuşulduğu zaman İsrail hakkında bu komplo teorileri zaten öteden beri İsraillerin her yerde parmağı vardır gibi görüşler. Evet diyor Ömer Madra. Bu komplo teorilerinin kuramsallaştırılması aslında iktidardakileri güçlendiriyor. Çünkü onları kadiri mutlak olarak görüyorsunuz ve hiçbir şey değişmeyeceğine inandığınız için gidip bir yerlerde eğleniyorsunuz. Beni gerçekten şoke eden bir şey oldu ve tabii Gazze saldırısını El Cezire'de seyredenler. Çünkü bir tek onlar veriyordu zaten bu saldırıyla ilgili haberleri. Şu oldu, bir Filistinli doktor vardı ve o da El Cezire televizyonu için muhabirlik yapıyordu. İki kızı ve bir yeğeni öldürüldü bu saldırılar sırasında. Ve ona da bir İsrailli kadın saldırdı. Yani bu gerçekten dehşet vericiydi. Bana bile fazla geldi bu. Ki ben bu tür şeylere alışkınım. Gerçekten öyleydi. Benim için bu bir doruk noktası oldu. Evet. Benim için de zor. Speculate about it because I'm not bu konuda sadece spekülasyon yapabilirim çünkü bunun bir parçası değilim ama bence İsrailliler çok derin bir beyin yıkama sürecinden geçtiler ama bu rıza gösteren bir beyin yıkamaydı. Kendilerini nihai kurbanlar olarak gördüler. Hayatları için mücadele ediyormuş gibi gördüler. Bu gerçekten hayasız bir yalan. Ve bu ikinci intifada sırasında da karşılaştığım bir sorundu. Filistinliler de kendi güçlerini abartıyorlar. Filistinliler hep abartıyorlar. Kendi sözüm ona askeri zaferlerini den sitayişle bahsediyorlar. Halbuki havaya ateş ediyorlardı ve daha sonra da intihar saldırıları oldu ki bunların hiç askeri bir yanı yok. Ondan sonra İsrail'le teşkil ettikleri tehlikeden den vuruyorlar ve tabii İsrail yetkililer de bu övünmeden, böbürlenmeden çok güzel faydalanıyorlar. Dolayısıyla Filistin askeri fraksiyonları açısından kendi aralarındaki iktidar mücadelesi için önemliydi bu. Çünkü her grup kendileri açısından en büyük tehlikeyi oluşturduklarını göstermek, Yahudileri öldürmekte en başarılı olduklarını göstermek istiyorlardı. Yani bu Filistin'i kurtarmak için değil ya da Batı Şeria ve Gazze'yi kurtarmak için değil, iktidar için kendi aralarındaki siyaset alanındaki mücadeleleri için yapıyorlardı bunu. Ve tabii ordu açısından da sanki bir simetri varmış gibi bunu göstermek işine geldi. Yani sanki bir savaş varmış da iki taraf arasında bir savaş sürüyormuş gibi. Halbuki bu saçmalık. Ben It was oradaydım, biliyorum böyle olmadığını. Bu öylesine büyütüldü ki Gazze saldırısı sırasında iyice abartıldı. Çünkü Filistinliler gene kendi güçlerinden bahsederek böbürleniyorlardı. Kasamların, gradların, yani bu ev yapımı roketlerin, füzelerin başarısından söz ediyorlardı. Ve meleklerin Filistinli savaşçılara yardım ettiğinden söz ediyorlardı. Siz gülüyorsunuz ama Kur'an'dan alıyorlar bunları. Sürekli bunları abartıp öne çıkarıyorlardı. Ve şimdi İsrailler de büyük çoğunluk Filistinli teröristlerdi ve sivil halk değildi derken, genellikle bu Filistinli web sitelerine dayanarak söylüyorlar bunu. Çünkü bu web sitelerinde sürekli şunun bunun kahramanca ölümünden bahsederek böbürleniyor. İşte bu bütün intifada boyunca izlediğim bir olaydı ve bu gerçekten aşırı saçmalık. İsraillilerin de kendilerine inandırıcı geldi. Yani biz terörist bir savaşa maruz kaldık diye kendilerini inandırdılar. Ama hiçbir şekilde kıyaslamak mümkün değil İsrail'in Filistinlilere 7-8 yıldır yaptığı saldırılarla, havadan saldırılarla, toplarla yaptığı saldırıyla kıyaslanamaz. Tabii, saldırı sırasında tabii korkunçtu ama daha önceki yıllarda da öyleydi. So it's very important for dolayısıyla the army to use this ordunun Palestinian boasting bu Filistin böbürlenmesini kullanarak an army which is equal to us bizimle eşit güçte bir orduyla savaşıyorduk demek için iyi bir bahane oluyor. Dolayısıyla kullandığımız gücü kullanmakta haklıyız demek için bir sebep bulmuş oluyorlar. Evet diyor Ömer Madra. Boast of sending some rockets into civilian places. Sivillerin bulunduğu yerlere füze atmaktan nasıl böbürlenilir? Bunun kahramanca bir yanı da yok, İslami bir yanı da yok. Evet. 2003'te rastlantı sonucu iki tane aktivistle tanışmıştım. Ve o zaman bile bütün bu ev yapımı füzelerin atılması hasara yol açıyordu. Ve bir fıkra vardı. Homemade rocket, you know, made of sugar and I don't know what. Şekerden filan yaptıkları ev yapımı, so buraya yerleştirdikleri bir füze. The damage that then the böylesine ucuz bir malzemenin atıldığı yerde 1 milyon dolarlık zarara yol açtığı anlatılıyordu. Peki bu iki aktiviste sordum, niye yapıyorsunuz bunu diye sordum. İsrailliler tıpkı annelerimiz ve çocuklarımız nasıl korkuyorsa öyle korksunlar istiyoruz diyorlardı. Yani bir korku yarışması bu. Ama Filistinliler aslında daha çok korkuyorlar. Çünkü İsrailliler galebe çalıyor. Dolayısıyla there is something basically wrong about how Palestinians Filistinlilerin were conducting unless okay, bu davranışlarıyla ilgili yanlış olan bir şeyler var. Yani bir aktivist, bir Hamaslı kadının bana söylediği şey şuydu. Biz Oslo sürecini durdurduk. Ben ona katılmıyorum. Bence bu Oslo süreci. Yani İsrail Oslo süreciyle iki devletli çözüme varmak istemedi. İsrail aslında daimi bir statüko olmasını istedi. Yani hiçbir çözüm olmasın. Yani sonu gelmeyen bir barış süreci. Dolayısıyla bence İsrail Filistinlilerin ve Arafat'ın istedikleri bir çözümü istemiyordu. Ama tabii bu kadın bunu söylerken de bir sebebi var. O zaman Filistinliler kendilerine şunu sormalı, bunu mu istiyoruz? Ama bu olmasaydı İsrail başka bir şeyi kullanacaktı tabii. Görüyoruz ki İsrail non-armed struggle like in Binail Alil. Bir silahsız mücadele olduğu zaman Binail Alil'de olduğu gibi İsrail gene çok hunharca davranıyor. But the politics is very ama the politics the Palestinian politics is Filistin siyaseti maalesef pek başarılı değil. Well, let me ask something else then. Evet, şimdi başka bir soru sorayım. Nispeten yeni bir şey oldu. Bu BM Araştırma Komisyonu saygın hakim Richard Goldstone başkanlığında yaptığı tespitlerde İsrail kuvvetlerinin Gazze saldırısı sırasında savaş suçu ve muhtemelen insanlığa karşı suç teşkil edecek kuvvetli deliller buldu ve bunların artık cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. İsrail hükümeti bütün bu iddiaları reddetti ve hükümet sözcüsü Mark Regev BBC'ye verdiği demeçte bu raporun aynen aktarıyorum günah içerisinde doğduğunu ve araştırmanın yetkisiz yapıldığını öne sürdü. Peki siz bu laik İsrail devletinde böyle bir dini gönderme yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani İslamcı Hamas bile böyle dini bir dil kullanmadı. Oysa kıdemli bir yetkili olan İsmail Rıdvan aracılığıyla yaptıkları açıklamada bu raporu onlar da reddetti. Ve aynen şöyle dediler, rapor siyasi, dengesiz ve samimiyetsizdir. Buna ne dersiniz? Look, I would I think that the origin sin is not I think you allow some poetic license. Tabii and ki ilahi adalet alanına giriyor ve ben de like bazen bunlardan bahsedebiliyorum. Oslo'dan bahsederken ilk günah diyorum. So, kendime böyle şeyler söylemekte icazet veriyorum. Yani crypto religiosity. Bu sözüm ona dindarlıkla ilgili bir şey. Ama bu saçmalık değil mi? Yani reddetmeleri mi? Yani bu günahtan bahsetmeleri falan diyor Ömer Madri. For them the UN. Bakın onlar açısından Birleşmiş Milletler the UN is a branch of şube yani binlerdenin şubesi gibi bir şey. Yani Birleşmiş Milletler'e karşı bütün tutumları çok kuşkucu ve tabii kuşkulu olmakta da bazı sebepleri var, haklı sebepleri var. Human rights section is not sanırım Birleşmiş Milletler'de bir insan hakları bölümü var ve bu bölümde de dünyanın insan haklarına en saygılı ülkelerinden insanlar olduğu söylenemez. Sanırım İsrailler için en iyi savunma saldırıdır ve bunu da kullanıyorlar. Bu saçma değil. Tabii ki beklenmeli böyle bir şey. Beklenebilecek bir tepki ve Hamas'ın tepkisi de beklenebilir bir tepki. Somehow Hamas ve bir şekilde Hamas and others ve başkaları they play in several worlds at the same time. Birkaç dünyada birden hareket ediyorlar. If you're a government then you have eğer siz bir hükümetseniz ve bir hükümet gibi davranıyorsanız so there are some regulations and rules bir takım kurallar which yönetmelikler vardır. Oblige you as a government. Ve sizi hükümet olarak no, bağlar bunlar. Ama onlar okay, böyle değil. Liberation movement against occupation. Bir işgale karşı kurtuluş hareketi olarak hareket ediyorlar right ve power. İşgalci güce karşı her şeyi yapmayı kendilerine mübah görüyorlar ve burada bir dengesizlik var çünkü Birleşmiş Milletler raporunu ben daha okumadım ama başka yerlerden de biliyorum. I mean they cannot regard the rockets launching of rockets as bu füze atılmasını tabii ki işgale karşı haklı bir mücadele olarak göremez. Evet zaten rapor da bunu bir savaş eylemi olarak tanımlıyor. İşte bu yüzden de Hamas Amnesty International'ı da bu yüzden eleştirdi. Ve bana da öyle geliyor ki Birleşmiş Milletler, insan hakları, mevzuatı beni de yoruyor bazen. Her türlü kurallar, formüller var ve you know, do not feel connected to. Ben kendimi pek bunlara bağlı hissedemiyorum. Mesela soykırım, bunu hatırlıyorum çünkü Arap Birliği'nin de bir araştırma komisyonu vardı ve soykırımla ilgili kuşkuları araştırdılar ve dediler ki delil bulunmadı. Ama ben bunu okuduğumda şöyle düşündüm. Burada soykırım kaç kişiyi öldürdüğünüzle ilgili değil, kasıtla ilgilidir. Yani bu bana pek doğru gelmiyor. The thing is that so many people in the world saw. Yani mesele şu. O kadar çok insan dünyada burada dehşet verici bir şey olduğunu anladı. Yani 1,5 milyon Filistinlinin terör altında 3 hafta yaşatıldığını biliyordu. Ve hiç kimsenin güvende olmadığını, hiç kimsenin kaçabileceği, saklanabileceği bir yer yoktu. Silahlı insanlar ile sivil halk arasında herhangi bir ayrım yapılmıyordu ve İsrail bütün bunları inkar ediyor. İsrail dünyada giderek daha fazla insan bunun ne olduğunu gördüğü halde ve bunun yanlış olduğunu gördüğü halde inkar etmeye devam ediyor. Dolayısıyla bana bazen bu Sırbistan'ı hatırlatıyor. Yani o ihtilaf sırasında. Yani Sırplar hakikaten Milošević'in iyi biri olduğunu ve kendilerinde iyi olduklarını düşünüyorlardı ve bütün dünyayı art niyetli olarak görüyorlardı. Bilmiyorum, sanki İsrail'de de benzer bir zihniyet var. Ama biz tabii ki hiçbir zaman bombalanmayacağız NATO güçleri tarafından. God forbid. Ve tabii böyle bir çağrıda da bulunmuyorum. Allah korusun. Tabii ki, diyor Ömer Madra. Well, coming to this question, evet, tekrar bu meşruluk ya da hukukilik sorununa gelecek olursak, merak ediyorum. Acaba İsrail neden bu sözüm ona yerleşkeleri kendi tarafında, yani İsrail topraklarında değil de işgal altındaki topraklarda inşa ediyor? Tabii aynı soruyu o meşhum duvar içinde sorabiliriz. Yani Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararıyla uluslararası hukuka da aykırı olduğu ilan edilmişti o duvar. Ve doğru hatırlıyorsam İsrail Yüksek Mahkemesi de bunun İsrail yasalarına aykırı olduğunu belirtmişti. Evet, kısmen, tamamen değil. I mean if it's to be against terrorist activities then eğer terörist faaliyetlere karşı olacaksa, evet, yerleşkeler tabii ki terörist faaliyetlerle ilgili değil, bunu biliyoruz. Yerleşkeler Yahudilerin bütün İsrail toprakları üzerindeki tarihi hakları ile ilgili. Ama bence esas sebep, ki bunu söylediler zaten, yerleşkelerin yayılması, inşa edilmesi bir araçtı. Kendi başına bir amaç değildi. Yani bu araç sayesinde ihtilafın çözümü engellenmiş olacaktı. Ve bu ihtilafın bölgedeki İsrail hükümranlığına zarar vermesi engellenmiş olacaktı. Şimdi 4 Haziran sınırlarına 1967'ye geri gelinmesi söz konusu olduğunda, bütün yerleşkelerin boşaltılması ve Doğu Kudüs'tekiler de dahil bunlardan geri çekilmesi söz konusuydu. Bu aslında uluslararası anlaşmaların ve sözleşmelerin askeri güç üzerinde bir hükümranlık sağlaması olacaktı. Yani İsrail'in askeri gücünü zayıf düşürecekti. Çünkü askeri güce ve üstünlüğe dayalı değildi, uluslararası anlaşmaya dayalıydı ve İsrail'in de aslında reddettiği bu oldu. Ve 1991'den beri, yani bu iki devletli çözüm çok daha olabilir bir çözüm olabildikten sonra, Güney Afrika'daki değişiklikler vesaireyle, bu çözümün gerçekleşmesi gündeme geldi ve işte o zaman İsrail dolu dizgin bir yerleşke inşasına girişti. Tam da bunu önlemek için ve sadece yerleşkelerle değil, aynı zamanda 1991'de benim pas sistemi dediğim geçiş sistemi siyasetine başladı. Tabii bunlar birbiriyle bağlantılı ve aslında Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırmaya dayalı bir siyaset bu. Çünkü bu iki devletli çözüm Batı Gazze ile Batı Şeria ile Gazze'yi birleştirmeyi amaçlıyordu. İşte o zaman İsrail şunun farkına vardı. Bu eğer olumlu bir çözüm olarak gündeme gelirse yeni bir yol açacak. Çünkü tarihte aslında nihai bir çözüm yok, nihai bir aşama yok. Avrupa'ya da bakın, yani her aşama yeni bir aşamaya yol açıyor. Neye yol açacak? Bunun temeline bağlı olarak belirleniyor. Dolayısıyla bunun temeli eğer İsrail askeri hakimiyetine bağlı değilse, yani bu ihtilafın devamı silahsız bir şekilde sürse bile İsrail'in askeri gücünü tehdit ederdi ve yeni bir mantığı getirirdi beraberinde. İşte bunu engellemeye çalıştılar. Dolayısıyla tam da sözünü ettiğiniz sorundan bahsedecek olursak, bu PAS sistemiyle ilgili çalışma yaptığınızı biliyoruz. Filistinlileri haklarından mahrum eden bir şey bu. Bundan biraz bahseder misiniz? Evet, 1948'de İsrail büyük bir hata işledi. Kalan İsraillerin, kalan Filistinlilerin İsrail vatandaşı olmasına izin verdi. Neden? Çünkü bir azınlığın kendi hakları için mücadele etmesine izin vermiş oldular ve bir yurttaş olarak bunu yapmalarına izin vermiş oldular ama geri adım atamadı. Dolayısıyla 1967'de ülkenin geri kalanını işgal ettiği zaman learned from this past mistake and did bu geçmiş hatalarından ders çıkarmıştı. Confiscate the land so not ve so not to make toprağa el koymadı. El koymadı ki oradaki insanlar İsrail yurttaşı olmasın. Dolayısıyla farklı bir sakin kategorisi yarattı. Ama aynı zamanda bütün ülkede de hareket serbestliğileri vardı. Yani oturmak için değil, İsrail'in içinde oturmak için değil. Tabii İsrailliler Gazze'de yerleşebiliyorlar. Ama onlara hareket serbestliği vermiş oldu. Ve tam 67 değil ama 69'da 70'te İlk kez ülke Filistinlilere açılmış oldu ve 1948'den bu yana ilk kez Filistinliler tek bir halk olarak aynı sınırlar içinde, aynı hükümet altında yaşamanın ne olduğunu yaşadılar. Ve çok bölünmüş, parçalanmış olan Filistinlilere aslında güç kattı bu. Bazen biz bunu göz ardı ediyoruz. Yani 1970-91 arasındaki işgalli dönemine göz ardı ediyoruz. Çünkü Filistinliler Batı Şeria'da ve Gazze'de aynı üniversitelere gidebiliyorlardı. Hatta bazıları İsrail'de üniversite okuyabiliyorlardı. Yeni aileler kurdular, yeni dostluklar kurdular, yeni işler kurdular. İsrailli Filistinliler, Gazze'li Yahudiler karıştı. İşte bu tecrübeyi göz ardı etmemeliyiz, azımsamamalıyız. Gerçekten muazzam bir şey bu. Driving force behind the first ve bence intifada, bu birinci intifadanın arkasındaki itici güçtü ve çok umutluydu. Çok da akıllıcaydı. Çünkü silahsız bir intifadaydı. Öyle başladı. Gerçek bir halk intifadasıydı, ayaklanmasıydı. Ve bence bunun ilk kez bu açılımla ilgisi vardı. Yani bu parçalanmışlığın bir araya gelmesiyle birdenbire insanlar bir araya geldiler ve deneyimlerini, düşüncelerini paylaşabildiler. Ve işte o zaman Filistinler anladı ki İsrail bir gerçekliktir ve ortadan kaldırılamaz. Dolayısıyla bu geçmişe ait hurafeler sona erdi onlar için. Ve 1980'lerle ilk intifada ile birlikte İsrailliler hatalarını tırnak içinde anlamaya başladılar. Yani bu açılımın, halka ülkeyi açmanın hatasını anladılar. Ve diyor Ömer Madra, belki de bu tek devletli bir çözüme de yol açabilirdi. Belki, bilemiyorum diyor Amir Ahas. Çünkü bu iki devletli çözümün desteklenmesini getirmiyordu ama bu devlet birçok şeye açıktı ve bir tek devlet çözümü bence şu anda olamaz ama farklı bir çözümün dinamiğini getirdi ve bu Yahudi üstünlüğüne ve hegemonyasına bağlı değildi, ona dayalı değildi. İşte bu yüzden de İsrailler bunu durdurmak istediler. İşte o zaman müdahale etmeye başladılar. Çünkü bu hareket serbestliğini ortadan kaldırmak, Filistin topraklarını parçacıklara ayırmak, bunlardan bantustanlar yaratmak ve tabii ki hareket serbestliğini yasaklayarak Gazze'yi Filistin'deki hem İsrail hem de Batı Şeria'daki toplumdan tecrit ettiler ve bunu giderek daha fazla Batı Şeria'yı da uyguladılar. Dolayısıyla lojistik bazı imkanlar da kullanarak hareket serbestliğini sınırladılar ve yerleşkilerin yaygınlaşmasını sağladılar. Bu gerçekten çok şeytani bir yaklaşım. Nedir o diyor Amir Ahas? Yani şerle yaklaşım. Yok, bence bu tamamen planlanmış, bu kadar ayrıntıyla planlanmış bir şey değildi. Evet, ama tabii bunun olumlu bir yanı da var diyebilirsiniz. Biz onları öldürmüyoruz. Pas sistemini kullanıyoruz. Bu intihar saldırılarından önce başlamıştı pas sistemi. Yani onunla hiçbir ilgisi yoktu insanların düşündüğünün aksine. Ancak aslında yapmak istedikleri iki devletli çözümün önüne geçmek. Bu deneme yanılma yoluyla bir şekilde buldukları bir çözüm. Bir şey yapıyorsunuz, tepki olursa geri adım atıyorlar. Bunu biliyorum çünkü gerçekten bir halk mücadelesi oldu bir İsrail tedbirine karşı ve bunu geri çekmek zorunda kaldılar. Tamamen geri çekmediler ama biraz da geri adım attılar. Ama burada insanlar bunun sadece geçici olduğunu düşünüyordu ve o zamanlar o kadar da berbat bir şey olarak görülmüyordu. Galiba bundan dehşete düşen tek kişi bendim. Çünkü ben her iki toplumda da yaşıyordum ve insanların hareket serbestliğinden mahrum olmalarının neye yol açtığını çok iyi görüyordum. Yani adeta bir mapushanede yaşar gibi bir yerde yaşamak zorunda kalmak. Galiba insanlar bunun nihai sonucunun ne olduğunu pek kestiremediler. Ama gene de bu şekilde iki devlet çözümüne karşı çıkmak zorundaydılar. Well, turning back to the first question at the end. Şimdi ilk soruya dönecek olursak, çünkü görüşmemizin sonuna yaklaşıyoruz. Yani gelecek kuşaklar için barışçı bir ortam yaratmaya, bu kez de bir İsrailli görüşüne yer verelim. Necef'teki Ben Gurion Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Neve Gordon, geçenlerde İngiltere'deki Guardian'da şunu yazdı. İsrail'i uluslararası alanda boykot etmenin zamanı çoktan geldi. Çocuklarımızı düşünerek İsrail'e karşı bir uluslararası boykotu İsrail'i kendisinden kurtarmanın tek yolu olduğuna kaniyim. Ve şöyle bitiriyordu. Başka hiçbir şey fayda etmedi. İsrail'e karşı topyekun bir uluslararası baskı uygulamak bir sonraki İsrailli ve Filistinli kuşakların, ki buna benim iki oğlum da dahil, bir apartheid rejiminde yetişmemesini garanti etmenin tek yolu budur. Bu görüş hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bence Neve pek çok insanın görüşünü dile getirdi. Neve mi diyorsunuz? Evet, adı öyle söyleniyor. Oslo süreciyle olan saçmalık şu. Giderek daha çok sayıda İsrailli işgalden fayda sağlamaya başladı. Çünkü yerleşkeler hızla genişledi. Ve sadece bununla kalmadı. Hatta Oslo'dan önce bütün İsraillilerin, İsrailliler yerleşkelerle barış bir arada olamaz diyorlardı ve bunun bir bedeli olduğunu da biliyorlardı. Birdenbire Oslo'yla gördüler ki bir yandan bir barış olabilir, bu da çok uyumlu ve itaatkar bir Filistin yönetimiyle olacaktı ve yerleşkeler de olabilirdi ve birdenbire Filistinlilerin bir devleti olduğunu fark ettiler. Tabii bir devlet değil bu ama Filistinliler bile ellerindeki şeyi bir devlet gibi sundular ve Arafat da bu devletin başkanıydı. Dolayısıyla yarım milyon İsrailli yerleşkelerde yaşıyor. Tabii Doğu Kudüs'te. Much better. They have subsidies that nobody else has. Onlara özel ödenekler sağlanıyor, so, başka İsraillilere hiçbir yerde sağlanmıyor. Even for those who don't move to settlements, yerleşkelere gitmeyenler bile bunu kendi durumlarını iyileştirmek için bir vasıta olarak görüyor. Bir yandan sosyal devlet yavaş yavaş yok olurken bu yerleşkeler pek çok insan için bireysel bir çözüm oluyor. Çünkü kendi toplumsal ekonomik durumlarını farklı bir şekilde iyileştirmeyi düşünemiyorlar. Ancak yerleşkelerle ve onların ödenekleriyle bunu düşünebiliyorlar. Ve pek çok şirket de yerleşkelerle ilişkili. Daha çok sakin olan yerleşkelerde şirketler var. Var, çalışanlar var, öğretmenler var. Whatever are connected. The Israeli occupation under Oslo is very high-tech. Sürecindeki İsrail işgali çok high-tech dediğimiz, çok büyük belgesellemeye dayanan bir süreç. İşte bu durumu sürdürmek için ve bu insanları ayaklanmaya karşı engellemek için sanayinizi geliştirmek zorundasınız. Sadece silah sanayini değil, aynı zamanda güvenlik sanayinde. İşte bütün bu şirketler dünyanın her yerinde çok başarılılar. Panopticon mesela. Evet, tabii ben bundan da bahsediyorum zaten. In order to keep the situation stable, yani durumda istikrarı korumak için army of reserve and army of sürekli bir yedek orduya ihtiyacınız var. Bu yedek askerlere ihtiyacınız var. Bu da İsrail'deki işsizlik için de bir çözüm. Çünkü 3 yıl boyunca gençleri istihdam etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar aslında son 20 yıl içerisinde daha da genişledi, yaygınlaştı. Ve İsrail çok rahat etti bu durumda. Tabii 67 öncesinde ne olduğunu hiç bilmeyen yeni kuşaklar var. Özellikle de daha sonra eski Sovyetler Birliği'nden gelenler, Etiyopya'dan gelenler hiç bilmiyorlar. Dolayısıyla Sırbistan'a benzer bir durum var. Bunu hissediyoruz. Adeta bir çeşit körlük. Ve eninde sonunda bu mutlaka İsrail'e zarar verecek. Bir metafor kullanayım. İsrail Oslo'yla birlikte bir Haçlı girişimi olduğunu ispatladı. Şimdi Haçlıların sonunun ne olduğunu biliyoruz. Ve Niamh de ben de İsrail'i başkaları da kurtarmak isterken ancak Haçlı olmaktan, yani Batı'nın bir ileri karakolu olmaktan, bilinçli ve rıza gösteren bir karakol olmaktan vazgeçerse ve yaşadığımız bölgede bir komşu ülke olmaya karar verirse kurtarılabileceğini düşünüyoruz. İşte bir Filistinli de bana bunu söyledi. Komşu olmak isteyen birisi böyle davranmaz dedi. Well, Amirahas, evet Amirahas, çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Bir şey eklemek ister misiniz? Ben bayağı uzun konuştum. Çok teşekkür ederiz. Sizinle konuşmak bir ayrıcalıktı. Umarız read your book when it comes out. Kitabınız da çıktığında okuruz kitabınızı. Ben de umarım. Ben de artık yoruldum. Thank you very much. Umarız tekrar gelirsiniz. Çok teşekkürler. Açık Gazete.